اے خدا اے لم یزل، اے مالک ارض و سما، اے خدا اے لم یزل، اے مالک ارض و سما، خالق برحق ہے تو، کوئی نہیں ثانی تیرا، خالق برحق ہے تو، کوئی نہیں ثانی تیرا، اے خدا اے لم یزل، اے مالک ارض و سما، کمال یہ نظام بس میں ہستی، تیری قدرت کا کمال، تو ہے رب العالمین، تو مالک یوم جزا، تو ہے رب العالمین، مالک یوم جزا، ہر جگہ موجود ہو کر بھی نظر آتا نہیں، ہر جگہ جلوہ تیرا، ذرے ذرے میں نمایاں ہے مگر جلوہ تیرا، اے خدا اے لم یزل، اے مالک ارض و سما، نخلوں سمر ماہو نجوم، بحر و برداشت و جبل، نخلوں سمر ماہو نجوم، رونق بزم جہاں ہے تیری عظمت پہ گواہ، رونق بزم جہاں ہے تیری عظمت پہ گواہ، اے خدا اے لم یزل، اے مالک ارض و سما، شور یہ سمندر کا تلا تم، اور دریاؤں کا شور، آبشاروں کا ترنم، یہ خنک وادِ صبا، آبشاروں کا ترنم، یہ خنک وادِ صبا، اے خدا اے لم یزل، اے مالک ارض و سما، پھول ورق سے دل ربا، کیف میں ڈوبے ہوئے موروں کرک سے دل ربا، اے خدا لم یزل اے مالک ارض و سما، تسبیح ہے تیرے نام کی، یہ سبھی کچھ اصل میں تسبیح ہے تیرے نام کی، کر رہے ہیں در حقیقت سب تیری حمد و ثنا، کر رہے ہیں در حقیقت سب تیری حمد و ثنا، اے خدا لم یزل اے مالک ارض و سما، بزم تو بس میں تو ہی دو رسالت میں ہے رب عزوجل، تیرا ورد و ذکر اور نعت محمد مصطفیٰ، تیرا ورد و ذکر اور نعت محمد مصطفیٰ، اے خدا لم یزل اے مالک ارض و سما، اول و آخر بھی تو ہے افضل و اعلی بھی تو، افضلو اعلی بھی تو، قادر مطلق ہے بے شک تیری ذات کبریا، قادر مطلق ہے بے شک تیری ذات کبریا، اے خدا لم یزل اے مالک ارض و سما، خالق برحق ہے تو کوئی نہیں ثانی تیرا، کوئی نہیں ثانی تیرا، کوئی نہیں ثانی تیرا، کوئی نہیں ثانی تیرا،